zehirlendim, kilitlendim. Soydum kendi derimi. Tırnak kontrollerini sevmedim hiç aslında. Şefkatten uzattım hep ellerimi. Yüzüme vuran güneş, saçlarımı öpen rüzgar, siyahıma sarı çalan o yıldızlar. Sessiz bir kıyametin karnında kayboldular. Kaldır kapağı bak, kimler can çekişiyor cennette. Kim çoktan ölmüş, kim diri kendi cehenneminde. Sustur bütün yerli yersiz havlayan köpekleri. İçinde bu karanlık sokaklar yalnız onların değil. Kaldır kapağı bak, kimler can çekişiyor cennette. Kim çoktan ölmüş,